سورہ محمد راوالی تردیبائی پوری پدریو سورتون کی محمد فضح خجرات پائی کے ذکروں جہاد بھی سبیل اللہ بیا سلور نور قاف زاریات تور نجم پدی کی اس بات قیامت ہوا او بیا پدریو کی قمر رحمان واقعہ نزوا شرک فی البرکات بیا پنو سورتون کی حدید مجادلہ حشر ممتحنہ سواب جمعہ منافقون تابون طلاق پدی نو سورتنو کی پدی کی بیان ہوا دی جہاد او دی انفاق فی سبیل اللہ متا خلاصہ دا دما سبقا خلاصہ دا دما سبقا دا شانی دویم مناسبت اغدادی جدی سورت جدی تعلق دے دما قبر سر سنگا اشتراک دا احکام کے چپائی کم احکام ہوا دغنانو او پدی کم احکام دیا خود امر را چپدی کی احکام مخصوص دی دغنانو دا اللہ دا پیغمبر احکام مخصوص دی دغنانو دا اللہ دا پیغمبر دا شانی او دا جدائی ذکر کرکل چدا دا عامو دنانو اندی نشی دا دا عامو دنانو اندی نشی چدنی دشمنانی اگردی جی او طلاق من کی راشی را طلاق من کی راشی یا دا صورت دا مرکی صورت سارا دا پا دی شورو بان شورو شورو کیا پا دیوان دی دائرہ بات دے لیکن ملکی صورت کی سوئی یا ایوہن نبیو اذا طلقتم النساء او سوئی یا ایوہن نبیو لما تحرم ما حل اللہ لک یا ملکی صورت کی بیان ہوا لطلاق ہوا او بجی صورت کی بیان دے لطحرم دے ایلا لحرم والی لقسم کولو داشانی ملکی صورت آغا مفتی صورت آغا دغا شعر ختم شعر پا زنانو احکام و زنانو او پا دی صورت کی بیان دار زنانا دے چھے آغا با پا قیامت کی وی پنکا دا اللہ دا پیغمبر کی دا اللہ دا پیغمبر پنکا کی وی حضرت آسیہ او حضرت مریم مریم چی نور دا عمران مور دا عیسیٰ علیہ السلام چیتا غرب تنگوے لے یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی بندے تو مالس احل اللہ لکو جی جائر فری اللہ تاتا دا اولی پسان مندے حرامے تب تبھی کی طلب دے تو مرغا تاج رضا دو تو دکھ بولو اللہ نے بسن تو ان کے اور ہم کو ان کے زنانا دا اللہ کے پیغمبر آ گئی غیرت اللہ کو پیغمبر باندھے دا اللہ پیغمبر زینب رضی اللہ عنہ کا آئی کر اشاری دوا آئی کر جب چار بش اشاری دل سوا چاہیے بم مقصد بے اشارو لوا نو گبین بے والا کو گبین کی بے والا شربت کو نو گبین ہلکی جم زرنا او بیا جی مقصد تا اشارو لو بندے او چیارت دے ماں سر دیر خبری ہوگی او دیر وقت راسر کینی نو بیا خود گبین پکلار ہلکی گیا نو دا اللہ پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ایسے غیرت کو چیدے بولے دمرائی ساری کی اخبر من کی صلاح کا چی راوے لکہ ماں سر ملاو سے مضبو علام ساس ہوتا خلی مبارکی نا جب ماں آسر ہوئی تھی او کتا سر ملاو سے مضبو علاوے نیچی کلے والاوی ناوی زکو جرسا ماں سر دغن دلا بولے خوشبو میں نہ دادا بولے ہاں نو می سے میری پوری فال تمی گبین چلے رہے نو چڑتا مچن وہ پتا تھا بوٹو باندھنے ناست گئی پتا تھا رس تارا ملاوٹ بھیا نتی ہو جائے نا بس یہ بھیا گیا بنس کما او کسا میں اٹھ نہ لاس پل پیغمبر تو بھیا داولی پردھان باندھے ہرا میں تب کبھی مار دعا تاز دعا جی تو چیتا لگ گئے تو رضا دے خود پلو نو دو پلو خود رضا تو لب کون دا بچے نے خوش ہے جو کہ ساتھ ہے جوان دے خود دا سی رضا تو لب کون چی او حلال پزان ماندے آرانے نو دا اولی دا سکے جو کہ اللہ تنبیہ ورکا قد فرض اللہ لکم پتا کی سارا مقرر کیا کرے اللہ تاسو تا دا حلال والے قسم استاسو مطلب ہے کفارے مقرر کری واللہ مولاکم اللہ کارساز حاجت رو مدد کارساز ہو دے ادا اللہ دے کو حکمت والا وحر اثر النبیو او پر کم وقت کی چپٹا خبروں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد خود قلتا حدیثا یا خبرا فلما نبات به بس ہر کلا کی خبرداری ورک دی خردی پا دی خبری واندی واظہر اللہ علیہ او خبردار کا اللہ کل پیغمبر لپا دی واندی عرف بازہو نبیانی اکد باز دی خبری او مخوار وان باز دی باز خبری نا اگر خبر یاد رجشات دا او یا خبر دی خلافت دی حضرت عبدالی صدیق رضی اللہ عنہ دا وارضان باز او مخوارو دو بازنا فلما نبا احادی پس ارگلہ جی خبر ورکدہ اللہ پیغمبر دی خضیط پا دی باننے او گوا آغیلن چی خبر کولا نبازی والاوکاو تولے والاوکرا دیر پار چی غری مات نشی خالص خفا نشی نبس ارگلہ جی خبر رارے ورکدہ اللہ پیغمبر دی خضیط پا دی باننے چتا دا خبر کڑی نو آگے ہوئی من امبا کا حاضا چا خبر کی تو بدی بن گیا نو دا نوئی چی خانو تالا فاسم پتا لگیا تو خب کوئی جی پا غیبو بن دی کنا میں نداوئی تو خب پا غیبو نو کوئی جی خوش دا چا خبر کڑی دا چا خبر کڑی قالا ویل لا اللہ پیغمبر نبان یا العلیم الخبیر خبر را کرے مالا کواو خبردار بادشاہ کجر تو بہو باسی تاسو اللہ تا نفس بتا کی سرم آئل شوی دی رونس تاسو تو بیتا دا مانا نا چکا دشی دی رونس تاسو آگا مانا ہو لکے کیا ہے کیا بے قدری او بے بیتی دا صحابہ را دیا فقد صغت قلوبكما فبتا بي سرا ما يشي يونسا ستو بيتا او كچري انداز کوئی تا ستوارا عليه بخلاف دلی پیغمبر کیا فسيقنن اللہ دے دے مولاہو دوست دا و جبریل و جبریل علیہ السلام او نیکان مومنان او فرشتی رسو دین الرحیم راضی زرد رب دلیت کنی طلاق درکی دیتا ستا دا چی مبلگی بور کی اللہ رسو دی ورستا سنا مسلماتی غالتی حوزن کی حکم دا اللہ تا مومنانی تابدار دا اللہ صائباتی تو بیفتن کی اللہ تا عبادت دا ان کی صائحاتی روجہ داری صائباتی صحیح بات کنڈی باب کاؤ بکری دلال پیغمبر کو نکاح کیا اکثر کنڈی سوئی یو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اغا پیغلا وا اے مومنانو کو انفسکم واہلیکم نارا وی اگا دگر آگلے وہ سرفی عالم راگلے مددی بل عالم داغ عزت کیا فرق دادو داغ سرلے گئے ناس نورتے ہوئے تا وقع یقید عمر گردان دردی ناوے آو کی قیاتو کی قیاتینا نو یاگا آگا دگلے امیان لے وہ دیتا اسلہ جماعت کی پری رہی یہ مجھے جماعت کی چرکانو کی خیتے چرکانو بانگونے ہوئی کی قیاتو کی قیاتینا وہی دگر آگلے وہ مولانا عبد الحی لکھنوی راغل پیخور لوئی لڑے کو فکر خیلا مجھے فکر خیلا نوئی دگا رے دا مولانا فضلیت سے بغلی کندیا بابا ابھی اچھے نہ بٹانے چوری کیا بولا اچھے نہ بٹانے چوری اچھے نہ بٹانے رسول ابھی یہ دئی جائے چیلے بے لال بدری ہو رہا میں جوڑے آگا بے داغا سرمن بے ریختی لوا چل رہا میں بس آگا بے بے چولی ہوا دا بلا رہی گزران بس دا دا بٹانے جا اچھے نہ بٹانے چوری راگ یہ راگ ہے میرے پاس چورو کو نہ آگے پھر بھی لڑا کہ جی میرے کیا لڑا دو فن اور دے منطق لڑا کہ جی کہ جدا دے دو فن جائے ورت شیر ہوئی ہے ددی شیر ددی سمجھ لو رے ولو ما علیا علاما علالن جمدی ولو ما علیا علاما علالن جمدی شیر جواب ارے ہم بشیر کیوں کہ ولو ما علیا علاما جرا لنجمدی ولو ما علیا علاما جرا لنجمدی آگے ہوتے ہی ولو ما علیا علاما علا لنہدنی لنجمدی نا لنہدنی داپا ماں باندھ کے تم تکلیف دے کہ دابرا پدے آسمان مان لے مدابرا گزار چلے ہوا نو یہ اڑوی جواب تک کرے ولو ما علیہ علامہ جعلن جمعی داپا ماں بھی تم تکلیف دے کہ داپا دی روان در یار سن دے با من جلیب شیا طول با واو رشی بیا با بیدل با کینی نو یہ دے اخبر ننکی بھی سلو کا چیزا زبا من تکل پراؤن او تو با فکا نہ پڑا رہے فکا بن پڑا رہے او سر بھی کہ مولانا عبدالحی اگر جب تو سپر دغو کی علم منطق کی سے کمزور ہے نا بے پورو آن ہو سکم بچ گئی دامن اخبر واہلی کمار اخبر نارندورنا کہ خشال جائے گئی خلق او کانی ودیور بانی وئی فرشتی غلاظون سخت طبیعت سخی والا شداد غلاد سخت طبیعت والا شداد سخت مانا طبیعت سر نور وجود و طاقت سخت لایا سون اللہ کے خلاف نہ کہی جان اللہ تاوس کے حکم کرے اللہ رہی تاؤ کہ آوس کی نہیں تو حکم کو لے سی پیش کو لے سوتا داوس کی وہی تاؤ جتا عمل کو اے مونے آنو تو بو الى اللہ ہے تو بو با سے اللہ تو تو بخالے سا در جرم ساسو ایو کذران کم دا چلری بگی ساسو نا تکی بنا دنیا ساسو اداخل بگی تاسو جنت نوتا چی بایی جیبا دلان یورو دین نهرونا پا کمر روان دی لا یخد اللہ النبی چی رسوا بلدی اللہ اخفل پیغمبر آو کسان چی مای روی در سرا رانا دی با مندی وی روان دی دینا و خیتر رو دیتا دیر چا تیر ورانای وای بلی ایرو دمونگا پورت مونگا رانا دمونگا پورت نمل وغفر لانا ابسنو کی مونگا تا دا با کم وقتی وی دا با آغا وقتی وی چی سور حدیث کی تیر شو فزور با بینهم بسور اللہ باب نو منافقان آو با تیار کی باتی شی ناغی با وی ینادونهم علم نکم ماکم او وی با انظرونا نفت بسم نورکم تیل ارجع وراکم فلتا نمیسو نورا نو کل چی دو منافقان نرانا وارستی لیشی اتیار دی پاتی شی نو مومنانو سر بیرشی نو دائی بوائی ربنا رو دمونگا پورا کی مونگا رانا دمونگا ابخنو کی مونگا تایا کننتی پاری و شیبان قدرت والا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو کافر سرا و منافقان سرا او سخت اسی گپ دائی باندے ادے وہی نا نرمی با کے تو بچے نرمی با کے ویداد اللہ پیغمبر چا اللہ چال وئی کل پیغمبر لوئی او سر مرکری مومنان اغیل وئی واغلو دالے ہی او سخت اسی کا پدائیوان دی ازائد دیل جہنم او بس ایز واپس کے دو ازا جہنم ضرب اللہ مثلا بیان اللہ مثال دفار دا کسانو چی کفر کرے دخل نوح علیہ السلام ادخل لوط علیہ السلام وی کا دوارا لان دیو دو بندگانو بندگانو انگا کاملینو نا پس خیانتو کدی دوارو دفکر خاوندانو سارا ایمان رانو خیانت نا مراد خیانت دا ایمان دے ندا چکن علاقہ دی بچہ لندے اللہ کافر اصدر پیغمبر لے نکاح دی ورکڑے دا خوبتکار اصدر ندا ورکڑے او رستو گیا دا چکلایت راوے دا سورہ بکرے چی غلط دا کی برشتن کوئی نو دا سر حرام گر دی دل نو بدکار خود کرتا اللہ پل پیغمبر کا پلکا کے نظر اوستے فلم یغنیا عنہما پس لرنی کو دیتوارو خاندانو دلی خود کلونا رازا دلنا نزدشے اویل شوال چی داخل شیطا سدوارو ورطا سرر داخلی دنکونا او بیانی اللہ مثال دپار دارا کسانو چی مای روڑے دخزی سرون کم وقتی چی اویل دی ایر وزما چی مرتی مالک پور عند قدران سارا بیتن فی الجنہ پور پا جنت کی اخلاسی را کی مالا دی سرونو دا مزدنا اخلاسی را کی مالا دی قوم ظالمانو نا او ماری ام امنت امرانا او لورد عمران او دا مریم لورد عمران اللہ تی آغا مریم چی فاظت اکڑا دا خاص وجود اخبر پس بکے ہوں کمونگا دیو پگریوان دلے کی من روح ناز روح پلنا او تصدیب کرے ہوں تی بی کلمات رب حق حکم دا اخبر باندے ہوں کتاب نوی دی اللہ اولا من القرآن تین